Kamlungeträsket. Här över Kamlungeträsket kommer på 1800-talet många kärrflottar när bönderna är på väg till kärrmarknaden i Nederkalix. Flottarna har sitt ursprung på olika håll längre upp i Kalix älvdal, inte minst i Överkalix. I de övre vattendragen lösflottas ofta kärrtunnorna för att vid Överkalix kyrkby bindas ihop till större kärrflottar. I slutet av 1700-talet beskrivs kärrtillverkningen som huvudnäringen för bönderna i Överkalix socken. Ett karaktärsdrag för socknen. Resenären Abraham Roman skriver år 1817. Däremot förekommer här som huvudnäring kärrtillverkningen i det att 6-7 tunnor kära tillverkas årligen för varje fullvuxen mansperson. Många betraktar kärrtillverkningen som ett hot mot jordbruket som näring genom att bönderna emellanåt försummar odlingarna för att istället koncentrera sig på kärran. Resenären Roman fortsätter: sällan lär någon så liten socken som denna bidraga så mycket till att öka rikets exporter, men välmågan står icke därmed i lika förhållande. Historiskt har kärrexporten i regleringar varit förbehållen finska bönder på den andra sidan Bottenviken på bekostnad av den norrländska tillverkningen. På 1700-talet släpps dock exporten fri av den svenska kronan och exportvarorna härifrån säljs ofta under varumärket Norrlandskära. Efterfrågan växer ut i Europa under 1700-talets andra hälft, inte sällan kopplat till olika krig. År 1815 når exporten sin topp med 36 000 tunnor från hela Sverige på ett enda år, varav hälften kommer från Luleå och Kalix älvdalar. Kärrbränningen utförs i månadsskiftet juni-juli. Det tar ungefär 2 veckor att sammantaget bränna 50-60 tunnor kära. Tunnorna transporteras sedan under en veckas tid till den särskilda kärrmarknaden vid älvmynningen i Nederkalix. Råvaran till kärrtillverkningen kommer från gamla stubbar, från fällda träd eller tillvaratagna från torrakor. Trots ett förbud från landshövdingen redan 1771 så förekommer det ibland att bonden efter ett visst system tar livet av träd för att dryga ut tillgången på stubbar. Bönderna tillverkar även pottaska, lut, också med skogen som råvara. Ved bränns till aska som sedan lakas ur och blir råvara till tvål och såpa. Gå nu tillbaka till parkeringen och fortsätt denna gång på den längre strövstigen nedströms till höger. Efter endast kanske 50 meter passerar stigen alldeles in till resterna av en gammal kärrdal.